вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны праскі акцэнт збліжэння Еўропы і Беларусі. Ці выйдзе Беларусь з зоны ўплыву Расіі? Які баланс плюсаў і мінусаў збліжэння? Удзельнікі былыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. У вольнай студыі гутарка з Валянцінай Лімцюговай. Яна тапаміст і тэма гаворкі сукупнасць геаграфічных назваў. Ці захопнікі стараліся пераймяноўваць на свой лад назвы паселішчаў? П'янства – адна з галоўных праблем беларускага грамадства. Якія магчымыя рашэнні ў нашых доследах? А таксама агляд званкоў на свабоду за гэты тыдзень. Заставайцеся на хвалях свабоды. У эфіры «Свабода» у празкай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Расійская экспартная пошліна на нафту павысілася сёння са 100 даляраў да 115. Паводле спецыяльных пагадненняў з Расіяй Беларусь будзе плаціць толькі на 5 даляраў больш. Белапан паведамляе, што расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін падпісаў адпаведны дэкрэт у аўторак. Нафтапрадукты з'яўляюцца адным з асноўных артыкулаў беларускага экспарту ў вялікай ступені дзякуючы сваёй нізкай цане. Новая пошліна на нафты павысіць сабе кошт вытворчасці беларускіх нафтапрадуктаў, што негатыўна паўплывае на паступленні ў рэспубліканскі бюджэт. Закончылася сустрэча кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, якія сабраліся ў Брусэлі для абмеркавання больш шчыльнай супрацы ва ўмовах пагаршэння эканамічнага крызісу. Саміт быў скліканы пасля таго, як прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў дзяржаўную падтрымку айчыннай аўтамабільнай прамысловасці пры ўмове, што аўтавытворцы паабяцаюць не скарачаць працоўныя месцы ў Францыі. Вугорскі прэм'ер-міністр Ферэнц Гюршані параўнаў гэта да стварэння эканамічнай жалезнай заслоны. Прэзідэнт Еўракамісіі паведаміў па выніках сустрэчы, што ўдзельнікі пагадзіліся на тым, што неабходна пазбягаць аднабаковых пратэкцыянісцкіх мераў. На саміце, аднак, не было ўзгоднена ніякіх новых эканамічных пакетаў для дапамогі бяднейшым краінам Еўразвязу, на якую спадзяваліся ўсходнееўрапейскія сябры блёку. Адначасова ў Таіландзе прайшоў саміт вышэйшага ўзроўню асацыяцыі паўднёва-азіяцкіх краінаў. У выніку сустрэчы быў прыняты шэраг мераў па стымуляцыі эканамічнай дзейнасці, а таксама пастаўлена мэта трансфармаваць асацыяцыю ў садружнасць, падобную да Еўразвязу. У Яраване прайшоў 10-тысячны мітынг апазіцыі. Яе лідар, былы прэзідэнт краіны Лівон Тэр-Петрасян, у сваім выступе абвінаваць ўладу ў нежаданні ўсталяваць у краіне дэмакратыю. Мітынг быў прымеркаваны да ўгодкаў найбольш жорсткага разгону акцыі пратэсту з часоў незалежнасці Арменіі. Апазіцыя тады пратэставала 11 дзён супраць абрання цяперашняга прэзідэнта Сержа Саркісяна. У выніку разгона акцыі 1 сакавіка мінулага году загінула 10 чалавек. Афганскія палітычныя лідары закідаюць Хаміду Карзаю, што той спрабуе сабатаваць прэзідэнцкія выбары. Гэтыя заявы звязаныя з заклікам Карзая да цэнтра выбаркама перанесці прызначаныя на 20 жніўня выбары на травень, як таго патрабуе канстытуцыя. Апазіцыйны народны фронт кажа, што да вясны не будзе магчымасці забяспечыць выбарчы працэс з пункту гледжання бяспекі, адміністравання і фінансавання. Выбарчая камісія пагадзілася з гэтым, але паабяцала разгледзець просьбу прэзідэнта аб ранейшым тэрміне выбара. У Гаазе прайшло адкрыццё спецыяльнага трыбуналу ААН у справе забойства ліванскага прэм'ер-міністра Рафіка Аль-Харыры. На пачатку цырымоніі ўдзельнікі працэсу ўшанавалі хвілінай маўчання памяць Харыры і яшчэ 22 ахвяраў выбуху, здзейсненага тэрарыстам-смяротнікам. Пракурор Дэніел Белмар паведаміў у тэлеінтэрв'ю, што ён звернецца да Лівана з просьбай аб выдачы 4 генералаў, падазраваных у дачыненні да забойства. У 2005 годзе, калі быў забіты Харыры, яны ўзначальвалі прасырыйскі спецслужбы ў Ліване. У Расіі праходзяць выбары ў мясцовыя органы кіравання. Чакаецца, што найбольшую колькасць галасоў набярэ прапуцінская партыя «Адзіная Расія». Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мунг-бак заклікаў Паўночную Карэю супыніць распрацоўку зброі масавага паражэння і вярнуцца да дыялогу паміж дзвюма краінамі. На працягу апошніх тыдняў паміж краінамі расце напружанне ў сувязі з падрыхтоўкай тэставання новых паўночнакарэйскіх ракетаў дальняга дзеяння, якія могуць несці атамныя боегалоўкі. І паліцыя Бангладэш пачала судовы пераслед удзельнікаў бунту памежнікаў, які быў здушаны дзяржаўнымі танкамі ў мінулы чацвер. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну.

Але этого мы не смогли услышать. Спадар Меленкевич, вось удзельнікі, ну, па меншай мере, многія удзельнікі гэтай прэсавай канферэнцыі, якую я прыгадваў, яны такія жорсткія канцэптуальныя праціўнікі той палітыкі, якую зараз праводзіць Еўропа. Аднак большасць іншых апазіцыйных сілаў, у тым ліку, вось як мы чулі і спадар Казулін, у той ці іншай ступені незадаволены гэтай палітыкай, бо на іх погляд афіцыйны Брусэль вядзе дыялог з афіцыйным Менскам менш чым раней, па меншай мере, зважаючы на меркаванне беларускай апазіцыі. Вось вы, так здаецца, хіба не адзіны палітык вышэйшага, так мовіць, першага рангу, першай лігі, які гэтую палітыку Еўропы ўхваляе, за што вы ўжо атрымалі абвінавачванні і ў здрадзе, і ў прыслухаванні рэжыму, і ў іншых грахах. Ну і што вы можаце сказаць сваё апраўданне? Я пачну з таго, што нагадаю, што палітыка ўсё ж такі гэта дзеянні, якія прыводзяць да канкрэтнага выніку. Таму што паводзіны праваабаронцы гэта адна справа. Паводзіны мас-медыя гэта іншая, палітык іншая. Усіх нас павінна аб'ядноўваць больш-менш аднолькавая ацэнка сітуацыі на Беларусі. Сапраўды працягваецца палітычна матываваны пераслед, ёсць праблемы ў рэгістрацыі арганізацыі і шмат што іншага. Але Еўропа, не змяняючы стратэгію, змяніла тактыку і у выніку таго, што за 14 гадоў, ну, за 13 гадоў пасля вядомага референдуму і змены Конституції, на Беларусі так і не ўдалося дамагчыся пэўных зменаў. Наадварот, Беларусь у выніку самаізоляції, у выніку санкцій, які былі ўведзены, яна захлопнулась, рэпрэсіі павелічыліся. І Еўропа вырашыла, што трэба змяніць свае паводзіны для таго, каб дамагчыся канкрэтных вынікаў. Гэтыя вынікі ёсць, яны многа разоў былі сказано, я не буду паўтарацца. Пэўныя вынікі ёсць. Канешне, нам хочацца больш і адразу. Не ўсё атрымліваецца. І я не бачу ў паводзінах Еўразвязы непаслядоўнасці і не бачу ніякой здрады. Ёсць спосабы асуджаць рэжым праз інтэрнэт у афіцыйных сваіх выказваннях. Гэта мог рабіць раней Салана і рабіў. Сёння ён перайшоў да размоваў канкрэтных, менавіта сам на сам, таму што многа і так можна зрабіць. Я ўпэўнены, што такая палітыка дасць вынік. І апошняя. Надзвычай важна. Кожны раз, калі мы ацэньваем, ці паводзіны Еўразвязу, ці свае паводзіны, ці ўлады, усё ж такі думаць увесь час пра беларускі народ. І вот задаць сю пытанне, а што выгадна беларускаму народу? Я ведаю, што абсалютнай большасці беларусаў выгадна цеснае супрацоўніцтва з Еўропай. Вот разбурэнне гэтага берлінскага муру, што зараз і адбываецца. Працэс будзе складаным, неадназначным. Але я веру ў ягоны поспех. Спадар Казулін, наколькі я зразумеў, ваша пазіцыя паміж, вось, скажам, пазіцыяй спадара Меленкевіча і пазіцыяй некаторых вашых калегаў-удзельнікаў вось той самай прэсавай канферэнцыі. Ну, вось я працытую словы кіраўніка Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Станіслава Шушкевіча. Чаму менавіта цяпер забываюцца пра 4 умовы, якія былі агучаныя ў Стамбулі ў 99-м годзе? Пра 12 умоваў, якія паўсталі ў 2006-м годзе? Ні адна з гэтых умоваў не выканана. Палітвязняў адных памянялі на другіх. І сёння людзей сажаюць турму за палітычную дзейнасць. Чаму не маюць рацыю ні спадар Шушкевіч, ні спадар Меленкевіч, а мае рацыю спадар Казулін? Ведаце, лічу, што асобы ў данным выпадку не маюць ніякой рацыі. А мае рацыю на тое, што адбываецца. І тое, што адбываецца, яно маральна ці амаральна. Раз на цябе зараз. І вот на гэта пытанне, усе мы грамадзяне нашай Беларусі, бо гэта цэлая краіна, хацела бы услышаць адказ на гэтае пытанне. Бо трэба ведаць подлечить, что на протягу 13 году тая политика, которую проводили европейцы, и она не дала никаких выников. Но там ведь треба обратно отказать. Мы запамятали то, что было ранее, за 13 годов. То, что было в 96-м году, в 99-м, в 2001-м, в 2004-м, в 2006-м. Коли были все порушения и конституции, и законодательства, и зниклы, и покуты, и все остальное. Я могу вам сказать, что вот громадян Беларуси вельми цікавить отказ на это питание. И мы хотим ведать, у якому накерунку мы будем рухаться далее. И какие ценности, какие каштовности, европейские каштовности, яны придут к нам Украину. Коли мы кажем, что Беларусь это европейская краина, да, мы в этом вельми зацікавлены. Но какие каштовности? Или зараз особистый прагматизм чиновников и особ из Европы или политиков может играть у першую чергу великую роль. И все-таки вот каштовности будут на першым месцы. Галоўны аргумент гэта маральнасць, сказаў Александр Владіславович, і я згоден.

У эфиры «Радио Свобода» у праскім акценте были кандидаты на пасаду президента Беларуси Александр Казулин и Александр Милинкевич. Разважаюць про то, какие магчымыя плюсы и минусы цяперашняга сближения Беларуси с Европой. Вядзе гутарку Юры Дыркахруст. Спадар Милинкевич, ну вось у нас уже размова перайшла до сапраўды одного з вельмі таких важных, можа, ключевых в этой ситуации пытанняў. Наконт той самой либерализации, якая зараз хіба не самая, так бы мовіць, модная, самая популярная слово в політичным лексиконе. І сапраўды тут факты такие доволі суперечливые. Ну вось, одного боку вызвалення, вось, Спадара Казуліна, Парсюкевича, Кіма, вяртання ў легальный распаўсюд народной воли, нашей Нівы, регистрация руху за свободу, вашего руху. Ну вось, недавно не дозвол на проведение установчего съезду христианской демократии. С другого боку, вось, жорсткий разгон акций 14-16 лютого, арышт ваукавыских предпринимальников, криминальные справы, новые криминальные справы относно Дубского и Дашука. Вось самый свежий приклад, то, что признаны экстремистским змест конфискованных номеров часопису Архе. Можно в этих суперечливых кроках улада узнасти некую равнодейную и сказать, вот, есть либерализация, те и нема. Я вот, может, начну с того, что мы все у троих, что зараз размовляют, и вы, Юрий, и Александр, и я, мы все представники докладных наук. И там есть такой выдатный способ доказу, коли стартуют от супротлеглого. Вот у меня питание такое, коли нам мы сдолеем зараз затримать, спинить этот шанс Беларуси на европейское партнерство, что будет? Вот это супротлеглое, что тут отбудется? Что, тогда вместо европейского партнерства начнем снова будовать союзную державу? И где будет больше права у человека? У европейской интеграции, у тем же самом европейском партнерстве, и у вот этих интеграционных процессах с Россией? Беларусь, безумовно, повинна застаться незалежной краиной, с моего пункта глядя. Есть складанности. Улада зробила певные речи, которые некоторые называют косметичными, там, непоследовными, неглубокими, але зробила певные кроки. Мало. Мы хочем, как больше было. Мы хочем, как все 12 умов с часом были выполнены. Але все ж таки, я думаю, что шлях наш только один. Усими силами спробовать удельничать в этих программах. Это исторический шанс Беларуси. И праца будет вельми нескладанной. Много от нас залежит так само, насколько мы спрацуем с людьми. Але я думаю, что просто альтернативы нема. И казать, что спините вот удел Беларуси, не пускайте Лукашенко в Прагу. Я кажу, что Лукашенко поедет и не поедет в Прагу, вырешится там в опошний момент. Але это будет запрошение не керовника белорусской державы. Это будет запрошение Беларуси. И приезд Саланы у Минск, так само демонстрация. Улада завсёды казала, завсёды пропаганда казала. У Европы нас никто не чекает. Приехал, сказал, чекаем. Лічым вельмі важной краиной. Просто нам открываюць выдатны шанс працаваць з Европой. І я думаю, што калі мы не скарыстаем, ну, таму што мы кажам, што гэта неморально, я не бачу неморальнасці тут. Мы просто зробім самавыцтва. Александр Милинкевич, ну, вось все ж таки я хочу засяродиться на пытанні вось гэтай либерализации. Вось вы кажете про, так бы мовіць, адказнасць за наступствы. Ну, а вось наколькі імаверны такой сценар, что, вось, скажем, этот процесс будет развиваться, там Беларусь запросить партнерство, Лукашенко запросить Прагу. Ну, а змены будут такие, якія ёсць, косметичные, ці нават, так сказать, крок наперед, два кроки назад, як писал Ленин. И в этой ситуации официальный Минск спрыме это как карт-бланш на любые деяния, что можно душить, можно репрессовать, можно робить что за угодно, Европа будет усмехаться, говорить про прогресс и так далее. Насколько имоверный такой сценарий, и покольки вы эту политику подтримливаете, то не будете вы за это отказаны? Я готов нести отказность за свою позицию, але веру, что мне не придется это робить. Почему? Потому что долучение вот этих краин до программы европейского партнерства, и это сказано в документах, будет залежать от того, насколько эти краины будут далее идти по шляху демократизации. Есть проблемы и у Грузии, есть проблемы на Украине, в Азербайджане. И Европа чудовно это разумеет. И я скажу, что там будет значительно больше возможностей сприять процессу демократизации, потому что глубина интеграции, глубина сотрудничества будет залежать от того, насколько краины будут далее идти по этому шляху либерализации и выполнение своих обязанностей по демократизации. Шансы есть значительно больше, потому что чем улада сделает больше в этом накірунку, тем больше будет экономического сотрудничества, от которого залежит лёс и страны, и для улады так само это

примкнуть до вашої етимології народної, я б не спішалася. У нашій гутарці нам аніяк не обійшти і теми перейменування. Один тільки факт. У 1964 році постанови Верховного Совету БССР у Білорусі були перейменовані одразу 300 поселищів. Що ми губляємо при зменах назву? Я маю на увазі не гроші, які потребуються на нові шильди. Коли це робиться непрофесійно, безотказно, то у небыт доходять рідкі самобитні назви типу Ліхтерня, Радша, Пропоїск, Говізна, Красний Дар. Серед їх немало таких, які повинні були зайняти своє законне місце у списі культурно-історичних пам'ятників. Старий Майдан, Монастир, Вобче, Берестовіця, Радоцень. Цудовні назви і старожитні вельми назви. Вельми шкодно відбився на стані нашої топонімії ідеологічний підход у совєтський період. Побач саправди образливими назвами, такими як Гнойний Рак, Собакінці, Неумиваки, Дуринічі, зникла маса зусім безкривдних, пристойних, поводлі свого сенсу назву. Це просто удар по національному фонду топонімічному нашому. Що ми губляємо при таким перейменуванні? У своїх витоках кожна назва обумовлена певними історичними подіями в житті народа, і в гэтым їх фундаментальна значність. Тому з любим зниклим топонімом збідняється наш історично-культурний фонд і топонімічний ландшафт у цілому. Разом з тим географічні назви з'являються пам'ятниками мови, поскольку заховують звістки про її стан у ту чи іншу епоху. Німецький філолог Вільгельм Грим слушно зауважив, що топоніми – це мовні гукові свідки, і вони більш живі, ніж кості, домовини і зброя. Тобто усе те, що забувають археологи. Вони так само вельми значні для нас, але він віддає перевагу все-таки гуковим мовним звісткам. Ось ви згадали такі, умовно кажучи, немілогучні назви, як Дуринічі, Собакінці. Глядячи з гэтага боку, можна зрозуміти тих людей, які якраз і не захотіли жити у тих Дуринічах, чи тих вязковців на Мёрщині, що відмовилися жити у Матюках, тих моїх земляков-зелвенців, які позбавилися назви вёски Швінашкі. А як же інакше поступати з гэтак званими немілогучними назвами? Гэтым же людям жити там? Так, саправды ёсць такий аспект. І я не супраць, коли заміняють гэтыя назвы, але їх просто не треба списывать у небыт. Ведаеце, многія назвы просто для сучасного чалавека непрыстойныя. А на самой справе там нема нічога непрыстойнага. Вот і матюкі гэты. Цяпер уже матюк не кажуць на Матвія. Раней наші продкі такі імёны мелі. Матюк. Вуснамовны варіант царковного православного імя Матвій. Католіцко-польське – це Матвій. Мартышкі вот так само. Люди раніше навіть не ведали, що такі мартышки ёсць. А мартышки походять ад власна особового імя Мартышко, Мартышок. Это мусламовный варіант церковного імя Мартин. І нічого тут такого нема. Тільки треба було б змяніць тут вот націск. Мартышки назвати їх. І все. Наш народ перепрацював усе тие імёны, які до нас прийшли складані, незрозумілі, з Візантії і з Близького Сходу. І створив посутно свой национальный именослов. И все-таки, спадарня Валентина, особисто я категорично супрать переименованию. Вот в Городоцком районе была вёска с такой чудовной назвой Скоблы. Ну, конечно. Переназвали такой простой назвой, как Кляновка. Давайте протягнем гутарку про это переименование. Недавно я заехал у вёску Круговичи Ганцевицкого района, где есть улица письменника Виктора Гордея. Дякую Богу, живого и здорового. Як отбылося? Вот собрались мужики у вёсцы і постановили вуліцу Суворова перейменовать в вуліцу Гордея. Мовляв, на що нам той Суворов, а Віктор наш хлопец і вёску прославив. І може бути це один випадок, коли мирним шляхом білоруський письменник у відкритим споборництві перемог цілого генералісімуса. Скажіть, ці плённий он ось такий шлях місцевих референдумів по вертанні своїх назв? От якраз основне право на перейменування, на іменування дається людям тутейшим. Люди виказуються, приїжджає туди некий спеціаліст там, ті хто, який агітує за ту чи іншу назву, ну а народ голосує. Коли народ проголосував, ніхто не має права йому суперечити. А затверджає у нас сьогодні топонімічна комісія при Совєті міністрів Республіки Білорусь. Гэта процедура складана? Ні. От недавно винісці захотіли перейменувати на Винішчі. І їм не